ان الذین اور وہ لوگ قالوا ربنا اللہ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور یہ کہا ہمارا پالنے والا ہمارا رب. جب اس کی ربوبیت کا اقرار کر لیا تو کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ قالوا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی؟ صرف اتنا کہنا اس معنی پر کافی نہ ہوگا کہ اسے ایمان کی حلاوت ایمان کی چاشنی جب ملے گی کہ اس کے اقرار اور یہ کہنے کے بعد امت تقام اس پر ڈٹ جائے مرتے وقت تک اس پر ثابت قدم رہے. جب اپنے اس اقرار کے بعد میں مرنے تک جس پر اگر وہ ثابت قدم رہا جس کا ایک معنی یہ بھی کر لیں مسلمانوں کی زندگی گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم ایمان پر خاتمہ اسے نصیب ہو گیا تو اس کی شان یہ ہے, اس کی بلندی اور رفعت کا عالم یہ ہے تَفَنَّصَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اس پر فرشتے نازل ہوتے اور فرشتے آن کر ایک قول کے مطابق مرنے والے سے اس کی جان اس کی روح نکلنے سے پہلے جس کو ہم کہتے ہیں نبضِ کا عالم یا اسے عموماً اردو میں جان کنی بھی کہتے ہیں جان کنی کا عالم, یعنی وہ عالم کہ جس میں اس کے کان سنتے ہوں آنکھیں دیکھتی ہوں. اگر تھے جان کنی میں ہے لیکن سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے اس کے آفات اس کے قابو میں ہے, ایسے موقع پر اس کے پاس فرشتے آتے ہیں. یہ ترجمے میں نہیں تفسیروں کے یہ کلمات. فرشتے آن کر اس سے کہتے ہیں اللہ تحافو ولا تحزنو اے مرنے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں اب تجھے موت آ رہی, اس لیے اب تو بالکل بے خوف ہو جا, کوئی خوف اور کوئی حزن تجھے نہیں ہونا چاہیے اور تم ہم تجھے ابھی بشارت دیتے ہیں بابو شیرو دل جنتی لتی کم تم تو ابو ہم تجھ کو اس جنت کی بشارت دیتے کہ جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے دنیا میں کیا. یہ اس کا معنی مرادی معنی اور اس کا مفہوم معتبر تفسیروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کیا. اب آئیے اس کے بعد بنیادی ہمارا عنوان ہے اسلام ایمان اور دین پر استقامت. آیت کے ظاہر سے یہ پتہ لگ گیا کہ اسلام اور ایمان کے بعد میں اس پر ہمیشہ ساری زندگی ڈٹ جانا اس کا نام استقامت. ایک قول یہ ہے کہ تمام برائی اور گناہ سے رکے رہنا یہ استقامت ہے. ایک یہ کہ اپنے عقائد اور نظریات پر ہمیشہ ڈٹ جانا, باطن سے کبھی سلوک نہ کرنا یہ استقامت ہے. محترم حضرات من اور آپ کو مسلمان پیدا ہوئے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے کرم اور اس کے حبیب کے صدقے مسلمان نہ رہیں گے انشاءاللہ. ہمیں اور آپ کو تو اسلام اپنے گھر سے مل گیا اور پیدائشی طور پر ہم نے جب سمجھ شعور کی منزل کو سنبھالا تو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ اپنے اپنے کانوں سے سنا. حقیقت یہ ہے کہ دور اول میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان پر وہ صعوبتیں، وہ مشقت کے پہاڑ، وہ مصیبتوں کے پہاڑ ان پر توڑے گئے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، اس کا ہزارواں حصہ بھی اگر ہم پر پڑ جائے تو نہ جانے ہماری استقامت کا عالم کیا ہے، نہ جانے ہماری صبر اور تحمل کا معاملہ کیا ہو، کہ جو دور صحابہ اور دور اول میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے کس قدر مصیبتوں اور صعوبتوں کو برداشت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صعوبتوں سے محفوظ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مصیبتیں صعوبتیں ہم پر ٹوٹیں تو ہمارے پائے استقلال میں اور ہماری استقامت میں کوئی فرق آ جائے تو ہم تو دین اور دنیا دونوں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ اب آئیے، دین کے راستے ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں جو ستایا نہ گیا، ہر نبی کو ستایا گیا اور اس قدر ستایا گیا کہ جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو آرے سے چیر دیا گیا اور ساری زندگی انہیں ایک حلاوت کا سانس اور چین نہیں لینے دیا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت وغیرہ سامنے رکھے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب انبیاء پر یہ صعوبتیں آئیں تو ہم چاہیں، ہمیں تو بہت زیادہ برداشت کرنا چاہیے، ہم تو ان کے غلام اور ان کے امتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں میں جتنا ڈرایا گیا، جتنا مجھے دھمکایا گیا، جتنا مجھے پریشان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کسی نبی کو بھی اتنا پریشان اور اتنا ڈرایا یا اتنا ستایا نہیں گیا۔ شمائل ترمذی میں حدیث ہے، اس کا اقتباس یہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، صعوبت اور مصیبت کا عالم یہ کہ ایک مرتبہ میرے اور حضرت بلال پر 30 دن ایسے گزرے کہ انسان کے کھانے کی کوئی چیز ہمارے پاس نہ تھی، یعنی کوئی ایسا تخلیق میں وقت گزرا کہ جس میں حضور کے پاس صرف حضرت بلال فرماتے، میرے اور بلال پر 30 دن ایسے گزرے کہ کوئی چیز ایسے کھانے کی نہ تھی کہ جسے کوئی آدمی اور انسان کھا سکتا ہو، وجہ جس کے کہ جو حضرت بلال کے بغل میں جو کچھ کھانے کے لیے تھا، 30 دن ہم نے اسی پر گزارا کیا۔ کیا مطلب ہوا کہ انسان کی بغل میں کتنا توشہ ہو سکتا ہے یا کھانے پینے کی کتنی چیزیں آدمی اپنے بغل میں دبا سکتا ہے؟ فرمایا حضرت بلال کے بغل میں جو کھانے کی چیز رکھی ہوئی تھی اس کے علاوہ 30 دن تک ہمارے پاس کچھ ایسا نہ تھا کہ جسے کوئی آدمی یا انسان کھا سکتا تھا۔ اب غور کیجئے، ان تمام مصیبتوں مصیبتوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں ستایا گیا، آپ کی برادری، آپ کے ہمسایہ، یہاں تک کہ آپ کے سگے چچا اور چچی نے بھی کوئی کفر آپ کو پریشان کرنے میں نہیں چھوڑی، جس کو ابو لہب اور اس کی بیوی قرآن مجید نے اس کی پوری مذمت میں آئے بلکہ سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب و تب وغیرہ۔ ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے کہ جو عنوان ہے ہمارا سنگ وہ رکھنا چاہتے، یہ تمام چیزوں سے حضور کو انہوں نے آزمایا۔ لیکن آپ نے دیکھا، سیرت کے ایک معمولی سے طالب کے آپ اور ہم جب حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، کس عنوان سے دیکھیں کہ جب بھی حضور کو ستایا پریشان کیا گیا، ہم تو حضور کے غلام، بتائیے حضور کے پائے استقلال میں کوئی فرق آیا؟ یا حضور نے یہ کہہ دیا، اچھا میں تمہارے ستانے سے بھاگ آیا، میں یہ کام جو تم منع کرتے میں اس کو کر دوں گا؟ نہیں، جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ فقانے پریشانی سے تنگ نہیں آ رہے. تو اب آپ جانتے ہیں کہ پھر آدمی کوئی بنیادی لالچ دیتا ہے کہ شاید اس لالچ کے ذریعے سے کوئی کام ہو جائے. کچھ لوگ مل کر حضور کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم چاہو تو ہم دولت کے انبار تمہارے پاس لگا دیں, جتنی دولت تمہیں چاہیے ہم فراہم کر دیں. ایک بات, اور تم قبیلے میں جس کا چاہے حسن و جمال والی عورت کا انتخاب کرو تو بہترین حسن و جمال سے جو عورت مرقع اور مقدہ اس سے ہم تمہارا نکاح کر دیں گے. کیا مطلب ہوا کہ بہترین حسین عورت آپ کو دے دیں گے, جتنا مال دنیا مطال دنیا آپ کو چاہیے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. حضور نے کیا جواب دیا؟ تاریخ اہم درخ, حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا کہ تم یہ دنیاوی جاہ و حشمت کو کہ حسین اور جمیل سے شادی اور دنیا کی دولت, فرمایا یہ کیا بیشی ہے میرے آگے. سنو, میرے رب نے جو کام مجھے تفویض کیا اس میں میرے استقامت اور اس پر جمے رہنے کا عالم یہ کہ تم آسمان سے سورج نکال کر لے آؤ اور ایک ہاتھ پر میرے سورج رکھ دو اور آسمان سے چاند نکال کر لے آؤ اور ایک ہاتھ میں تم چاند رکھ دو ایک ہاتھ میں چاند اور سورج بھی رکھ دو, قسم خدا کی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری میرے سپر کی. کیا مطلب ہوا؟ دنیا بھی دولت کو ٹھکرا دیا, دنیاوی حسن و جمال کو ٹھکرا دیا. یہ تو ساری دنیا کی دولت میرے پیروں میں اکٹھی کرنا یہ تو ممکن کام ہے, لیکن جان اور سورج کو آسمان سے لا کر میرے ہاتھ پر رکھنا یہ کتنا ناممکن, یہ ناممکن. اگر یہ کام بھی تم کر دو تو میں باز نہیں آنے والا. لوگوں کے چھکے چھوٹ گئے. استقامت کا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ کسی دولت سے خریدے نہیں جا سکتے, حسن و جمال سے خریدے نہیں جا سکتے, کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کا کام تفویض کیے ہیں وہ اس کی بجا آوری میں لوگوں تک پہنچانے میں اس سے وہ باز نہیں آئیں گے. یہاں تک کہ آپ کے پورے حمایتی ابو طالب, ابو طالب حضور کی خدمت میں آن کر انہوں نے بھی ہلکی پھلکی کچھ بات کی کہ جس سے آپ گھروں سے اپنے معاملات اور مسائل کم کر دیں, دشمنی بہت ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈھب اپنایا کہ بیٹا دیکھو, میں تمہاری حمایت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا, اب میں کمزور ہو گیا, یعنی یہ کہ تم میری بڑھاپی کا خیال کرو کہ میں کب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا وغیرہ. لیکن حضور نے انہیں بھی وہی جواب دے دیا کہ میں تو اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور مصیبت کا عالم یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا نے اتنی مصیبتیں جھیلی تو ہم کو کس درد کی شاہ, کس کھیت کی مولی. صحابہ کہتے ہیں کہ طائف کے میدان میں جب حضور پر پتھر مارے گئے, یہ تو آپ نے سب نے پڑھا ہوگا, حضور علیہ السلام پر جب پتھر برسائے گئے کسی نے کہا حضور ان کے خلاف آپ دعا کر دو کہ یہ قوم تباہ ہو جائے برباد ہو جائے. حضور نے ارشاد فرمایا جو آپ نے گفتگو فرمائی اس کا تلخیص اس کی یہ ہے کہ میں اگر ان کے خلاف دعا کر دوں یہ تباہ اور برباد ہو جائیں, یہ سب مر جائیں, نیست و نابود ہو جائیں گے, مگر سنو میں ایسا اس لیے نہیں کروں گا کہ میں کوئی عذاب الہی بنا کر نہیں بھیجا گیا. میری تو شان یہ ہے کہ رب کریم نے جب مجھے مبعوث فرمایا تو یہ انعام اور اکرام سے نوازا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میں تو عالمین کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا. غلاموں سے لو مجھے معلوم ہے کہ یہ اگر ایمان نہ لائے ان کے بیٹوں میں سے کوئی لائے گا, وہ اگر ایمان نہ لائے ان کے پوتوں میں سے کوئی ایمان لائے گا, اس لیے میں ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کرتا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا ہوا, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. ابو جہل جیسا دشمن حضور کا جس نے ایک سانس ٹائم کا لینے نہیں دیا, اس کا بیٹا حضرت اکرمہ، اکرمہ اکرمہ دونوں طرح پڑھا گیا، اس کا بیٹا اسلام لے آیا، وہ آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد ان کی اولاد ایمان لے آئی، اور حضور اگر ان سب کو تباہ اور برباد کی دعا کر دیتے تو ظاہر ہے کہ یہ ثمرات مرتب نہیں ہوتے جو آج تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ، ہر نبی اللہ کے راستے میں ستایا گیا، سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام ستائے گئے۔ اب آئیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا مفہوم جاننے کے لیے ہم ایک مختصر نظر صحابہ کرام علیہم رضوان پر ڈالتے، اور اگر وقت ملا تو کچھ تابعین اور مجتہدین کا بھی ہم ذکر کریں۔ صحابہ کے استقامت کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس دیکھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، یکایک ان کے دل میں وہ حلاوت، وہ تمانیت، وہ استقامت آ گئی حضور علیہ السلام کی برکت سے کہ لوگ آگوں میں جلائے گئے مگر اسلام سے برگشتہ نہیں ہوئے، ان کو جلایا گیا، انہیں گھسیٹا گیا مگر وہ ایمان سے برگشتہ نہیں ہوئے۔ ان میں سے چند نمونے یہ ہیں، حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ صحابہ کرام علیم رضوان کی کوئی نشست جس میں یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ کون اللہ کے راستے میں زیادہ ستایا گیا، اور ایک اپنا تذکرہ کر رہے، ہم جب ایمان لائے تو ہمیں یوں مارا گیا، یوں جکڑا گیا، یوں پریشان کیا گیا، فلاں نے کہا ہمیں یہ اذیت دی گئی، یہ اذیت دی گئی۔ اللہ اکبر، اکابر صحابہ میں حضرت عثمان جب ایمان لائے انہیں رسی سے باندھ دیا گیا، وہ تابعین جو پریشان کیا گیا کہ سزا دینے والے تھک گئے، خود انہوں نے جان کر کے پھر حضرت عثمان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ یہ آدمی باز آنے والا نہیں، بولا سب کے رکھ رہے۔ اسی نشیس میں حضرت عمر بھی، اسی نشیس میں حضرت حباب بھی، جب تذکرہ ہونے لگا تو گھری محفل میں حضرت حباب نے اپنی پشت پر سے کپڑا اٹھایا اور قمیض اتاری اور صحابہ کو دکھائی کہ تم دیکھتے ہو میری پشت کا حال، تو صحابہ نے جب دیکھا، آپ یقین کیجئے کہ ان کی پشت پر گوشت کی ایک بوٹی میں پوری ہڈیوں کا ڈھانچا، سامنے سے بالکل صحیح ہے، پوری ہڈیوں کا ڈھانچا کے ہڈیوں کے آپ جو ایک ایک کر کے انہیں گن سکتے، بلکہ حضرت عمر نے یہ تک کہا جو میری نظروں سے روایت گزری، واللہ قسم خدا کی میں نے آج تک کسی کی ایسی ہولناک پشت نہیں دیکھی، وہ حضرت خدا کی دیکھی۔ پوچھا واقعہ کیا، فرمایا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری قوم سے میرے گھر والوں مجھے تعبیر کی، مجھے ستایا، مجھے مارا، جب میں باز نہیں آیا تو ان دہشت اور دہشت والوں نے کیا کیا کہ انگارے جلا، انگارے جلانے کے بعد زمین پر بچھو دیا، زمین پر پھیلا دیا، اور زمین پر پھیلانے کے بعد مجھے چھپ لٹا دیا اور مجھے انگاروں پر گھسیٹتے رہے، انگارے جلا کرے انگاروں پر گھسیٹتے رہے۔ ایک تو صرف گھسیٹنا تھا، فرما یقین جانو وہ انگارے جس پر مجھے گھسیٹا گیا میرے خون اور تیز سے وہ انگارے بجھے، یعنی میری وجہ سے وہ انگاروں کی آتش ختم ہوئی اور بجھے، یہاں تک کہ میری پشت کا تمام گوش ہو جل کر رہ گیا۔ لیکن کیا انہوں نے باطن سے سلا کر لی، اچھا اب اتنی سزا مت دو، تھوڑی دیر بچنے کے لیے اتنا ہی کہہ دیتے کہ مجھے ذرا سوچنے دو، ذرا دیکھنے دو، میں غور کروں گا، نہیں، فرمایا کہ سارے انگارے بجھ گئے مگر میرا عالم یہ تھا کہ میں حضرت محمد عربی سے برگشتہ نہیں ہوا، جو کلمہ میں نے پڑھا گویا میرے سینے میں ایسا راسخ ہو گیا کہ باوجود اتنی سزا کے وہ مجھے دین سے برگشتہ نہیں کر پائے۔ آج مجھے بتائیے، ذری سی آگ اتفاقا لگ جائے خود ہماری منہ سے نکل جاتی ہے، بلکہ ہم اپنے کاموں کا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہاتھ ہمارا زخمی ہو گیا، ہمارے آگ میں ایک چنگاری لگ گئی، اس صحابی کا کیا عالم ہوگا جسے گرم آگ پر کھسیٹا گیا، جا جس کی خشک کے خون اور پیپ سے آگ بجھی ہو، مگر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے آگ کی انگاروں پر لیٹ کر بھی عزیزان گرامی استقامت کو اس طریقے سے بیان کیا کہ آنے والے غلام سمجھ لے کہ ایمان ایسی چاشنی ہے کہ اس نے سطات صوبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو جانے وہ ایمان نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا واقعہ تاریخ کا بڑا اہم کچھ حصہ اس کا حدیث میں بھی موجود، حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ فرادی کم وقت کفار مشرکین بناوٹی لباس پہن کر آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے برادری کے کچھ لوگوں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا، کیا کیا جائے؟ ان کو دین کا فہم اور دین کی باتیں سمجھانے کے لیے ہماری برادری میں کوئی آدمی نہیں، پھر کیا کیا جائے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ چند صحابہ دین کے معاملے میں ایسے مشاہ ایسے ہوشیار مدلس ہمارے سامنے ہمارے ساتھ روانہ کر دیں تاکہ ہماری برادری کو وہ اسلام سکھائیں۔ محترم حضرات، حضور نے 10 صحابہ کو ان کے ساتھ کر دیا جو بہترین مبلغ تھے، مناظر تھے اور ہر حالت سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار۔ ان میں سب سے بڑے عالم حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس وقت میں ایک حضور کے بڑے مشہور صحابی جن کے واقعات حدیث اور کتب میں ملتے ہیں، ان کا نام حضرت حبیب، حضرت حبیب جو اس وقت میں موجود تھے، حضور نے روانہ کر دیا۔ روانہ کرنے کے بعد یہ سازش تھی، انہوں نے اپنے 200 مسلح افراد ایک پہاڑی کے دامن میں پہلے سے چھپا رکھا کہ جب ہم یہاں سے گزریں گے تو کچھ سیٹی بجائیں گے، کچھ آواز نکالیں، بس آواز نکال کے تم سمجھ جانا کہ جو ہمارے ساتھ ہے میں ان کو تحفے کرنا، ان کو قتل کرنا۔ یہ ڈرامہ ان کا بڑا کامیاب رہا۔ صحابہ اس وادی سے گزرے، جب ایک خاص راستے پر وہ دے گئے، انہوں نے کچھ اشارہ کیا، یہ اشارہ کرنا تھا کہ 200 مسلح افراد مٹھی بھر جماعت 10 صحابہ پر چل گئے، تقریباً 9 کو انہوں نے قتل اور شہید کر دیا، ایک حضرت خبیب کو انہوں نے زندہ پکڑ لیا، زندہ پکڑ کر لے گئے، ان کو تو قتل کر دیا، انہیں لے کر انہوں نے کیا کیا، مکہ میں ان کے پیر میں بیڑی اور ہاتھ میں ہاتھ پر ڈال کر ان کو قید کر دیا۔ کافروں کے انتقام کا معاملہ بھی بڑا عجیب، کہتے ہیں کہ انتقام کا جذبہ جب آدمی کے دل اور دماغ میں بیٹھ جا تو آدمی اندھا ہو جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ کہہ کر ہمیں ہوشیار کر دیا، فرما سنو کسی کی مخالفت میں اتنا آگے مت بڑھ جانا کہ عدل کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا، بہتر یہ کہ تم معاف کر دو ورنہ تم بھی ایک مار دو۔ عدل کا دامن ہمیشہ تمہارے ہاتھ سے رہے، مخالفت میں اتنا آگے مت بڑھنا کہ عدل بھی چھوڑ دو، انصاف بھی چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا۔ یہ کہہ کر حضور نے ہمیں تو یہ سبق دے دیا۔ ان احمقوں نے کیا دیا، انہیں مکہ میں باندھ کر قید خانے پورے مکہ میں ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ آ جاؤ ہم نے حضور کے غلام کو پکڑ لیا ہے، جس جس کو جو بدلہ لینا ہو آ جاؤ۔ اب مجھے بتا دیے، اگر یہ بدلہ 10 آدمیوں پر ایک آدمی سے لیا جائے، حضور علیہ السلام کے وجہ سے اگر ہزاروں آدمیوں کی دل شکنی ہوئی ہو، ان کے بوجہ کافی ہونے اور حضور نے بوجہ اسلام کی تبلیغ، اگر ان کا دل دکھا ہو، کیا سب کا خمیازہ ایک صحابی بھگتے گا؟ لیکن سب کے سب جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس پورے گرگے نے فیصلہ یہ کیا کہ ہمارے سب کے سامنے خبیب کو پھانسی دی جائے، اس لیے کہ حضور کو گولا ہمارے ہاتھ میں نہ آئے، 9 کو ہم نے قتل کر دیا، ان کو ہمارے سامنے پھانسی دی جائے تاکہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے عزیز اقارب جو ان کے ہاتھوں مرے، اسے مرتا ہوا دیکھیں گے تو ہمیں تسلی اور تشدد ہو جائے گی۔ یہ انہوں نے جناب طے کیا، اور طے کرنے کے بعد انہیں سنا دیا کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ جی جی صاحب، انہیں پھانسی کا حکم ہو گیا، اور یہ ہے کہ ڈٹے ہوئے ہلکا پھلکا لوگوں نے سمجھایا کہ تم جانتے ہو جو سارا معاملہ کیسے آیا، دین سے برگستہ ہو جاؤ اگر جان بچانی. مگر حضرت خبیب کا عالم یہ تھا، اللہ اللہ، ایک مرتبہ مجھے امام نووی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے بڑی مختصر، میں برسوں سے اسے تلاش کر رہا تھا نہ ملی. ایک سفر میں مجھے کسی نے پوپٹن دی امام نووی، میں نے امام نووی کی جب وہ کتاب پڑھی بستان العارفین، بستان العارفین میں امام نووی نے یہ لکھا کہ جس وقت حضرت خبیب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیر میں بیڑیاں اور ان کو اس طریقے سے مارنے کی تیاری، خلافت انہیں پھانسی دی جائے، ان کو دیکھا تو ان کے چہرے پر کوئی ہی حزن و ملال کے آثار نہیں، پریشانی کا شکن شکن نہیں. علامہ نووی نے جو بڑی عجیب بات اس میں نقل کی ہے حضرت خبیب کی، وہ یہ ہے، فرما کہ امام نووی قسم خدا سے مکہ میں اس وقت کھجور تک نہیں، انگور تو بہت بات کی بات ہے، خود ثمرات نہیں تھے. مگر راوی کہتے ہیں کہ خبیب پر غیب سے ان کی مدد کا عالم یہ تھا، انہوں نے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، روٹی نہیں دیتے، کھانا نہیں دیتے. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا قسم خدا کی مکہ میں تو کھجوری بھی نہیں، انگور بھی نہیں، لیکن خبیب کے ہاتھ میں ایک تازہ انگور کا خوشہ تھا اور بڑے سمانیت کے ساتھ اس میں سے انگور توڑ رہے تھے اور کھا رہے تھے، انگور توڑ رہے تھے کھا رہے تھے. اور واللہ میں جانتا ہوں کہ مکہ میں اس وقت نہ کھجور کا موسم نہ انگور کا. ایک بات اس سے یہ پتا لگی، میرے جیسا آدمی اگر سوچے بھائی مکہ میں نہ کھجور نہ انگور تو دکھا، بات یہی نکلی کہ جو اللہ کے راستے میں ڈر جائے تو اللہ کی طرف سے ایسی تائید اور غیب سے اس کی ایسی مدد ہوتی ہے کہ جس کو ہماری عقل سوچنے سے محروم ہے. عزیزان گرامی محروم ہے، وہ تازے انگور کا ہوشہ کھا رہے تھے، غرض کہ جب انہیں کھڑا کیا گیا اب تمہیں پھانسی دی جائے تو بالکل میں حاضر، پھانسی کا پندا گلے میں ڈل گیا وہ بالکل تیار. پھانسی کا گلا، پھانسی کا پندا گلے میں ڈلنے سے پہلے کسی نے کہا ہو اس دنیا کا طریقہ اور آج بھی طریقہ، انگریز، یہودی، لادین، بدین، اسلام، سب نے یہ قانون، مرنے سے پہلے آدمی سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. مال دولت والا آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کتنا مال، کتنی دنیا، متاع دنیا کہاں جائے گی، کیا کیا جائے، چلو بھائی کچھ وصیت لکھ دو کہ کیا ہوگا، کس سے ملنا ہے، کس سے بات کرنی، کس کو پیغام دینا. مرنے والے کی ہر خواہش پوری کی جاتی، بلکہ جیل میں کال کوٹری میں اس کے اعزاء کو بلا کر کے انتظام اہتمام کیا جاتا، یہاں تک کہ جو ملک میں نہ ہو تو باہر سے بلایا جاتا بھی اس کی آخری خواہش اس سے مل، وہ مل لیتا. کافروں نے کہا خود ہے تمہاری بھی کوئی آخری خواہش؟ سبحان اللہ، آخری خواہش کا انہوں نے اظہار کس طریقے سے کیا، اللہ اللہ، رب کریم وہ دین کا جذبہ ان کے سب سے ہمیں عطا فرماتے ہیں. تو کب میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنے رب سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں، یعنی دو رکعت نماز نفل کی اجازت دے دی جائے. اللہ اکبر، نماز سے اس قدر الفت اور محبت کہ جسے ہم اپنی دکانوں پر بیٹھ کر کے چھوڑتے، اپنے بستروں میں بیٹھ کر کے ضائع کر دیتے، گفتگو اور باتوں میں اپنی نمازیں ضائع کر دیتے. کہا میں دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں مرنے سے پہلے. چلیے نماز کی اجازت تو دے دی، مگر کفار مشرکین یہ سوچ رہے ہوں گے مجھے اگر یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، میں کہوں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ معلوم ہو کہ نماز کے بعد میرے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑ جائے گا، دو رکعت کی اجازت تو مل گئی، تو میں کیا کروں گا؟ سوچوں گا اچھا پہلی رکعت میں تو سورہ بقرہ پڑ جائے جو ڈھائی پارے کی، تاکہ دو گھنٹے یہ زندگی مل جائے، اور دوسری رکعت میں آل عمران پڑھوں گا تاکہ کم سے کم چار گھنٹے تو میں زندہ رہ جاؤں. مجھے بتائیے زندگی کس کو عزیز نہیں ہوتی، مگر اللہ اللہ، پیار مصطفیٰ کے غلاموں کی جرات کا عالم یہ کہ وہ دونوں رکعتیں اتنی ہلکی پڑھی، مختصر سورت، مختصر کلام، مختصر سجدہ، مختصر رکو، مختصر قاعدہ جتنا ہو سکتا شریعت نہیں، مختصر فرقے کپڑے اتار کر کھڑے ہو، چلا دو مجھے پھانسی۔ بڑی عجیب بات، ہم تو سمجھے تو سجدہ بہت طویل کرے گا، ہم تو سمجھے رکو بڑا طویل کرے گا، یہ کیا بات، اچانک تو کھڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا سنو جی، تو یہ چاہتا کہ یہ آخری نماز اب